Neko majka, a maćeha neko. Ovaj život tužne priče piše. Voleo sam jednom u životu, posle tebe znam da neću više. Tužna pričo moja, život sam ti dao, mislio sam da me voliš, nikom nisam verovao. Tužna pričo moja, život sam ti dao, da sa drugim čekaš zore. Za tobom ja sam mnogo toga hteo, zavolek te, al to nisam smeo. Mene pred ljudima varala s drugima, a ja nisam verovao nikom. Ne brini, nisam sam, tu sam ja svaki dan, s mojim bolom i sa tvojom slikom. Tužna pričo moja, život sam ti dao, mislio sam da me voliš, nikom nisam verovao. Tužna pričo moja, život sam ti dao, da sa drugim čekam zore. Hvala.